الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء نزول کے فضل سورہ ممتحنن او دی ترتیب کی سورۃ آل عمران پسی راوڑو زگمخ کی سورتنو کے سورہ بقلہ حمل عمران کے اصلاح عقیدی و چغیت حقوق اللہ ہوئی او دی صورت کے ویسلہ دا معاشری اسلہ دا عقیدی تعلق دا قیامت اخرت سر ساتھی او اسلہ دا معاشری دا دنیا سر او مقام دا اخرت عمل دا اخرت مخی دے و دنیا باندے نزکار مخ کی ذکر کرل دو امداو چاہی صورتنو کے خطاب دو آگی قومنو سرو چاہ کافران یہود نسوارا حدی کے با خطاب مومنانو سری ترتیب د سورہ فاتحہ چوی کې درې فرق ذکر کړیو نبی سورہ بقرہ کې د یهودو بحثو مغضوب علیهم آل عمران کې د نصاراو چول الظالین ذکر دا نام تعلیم بیان دریم دا یوې سورتونو کې د یو قسم شرک ردو چې هغه خاص کاسو د شرک د يهودو د شرک د نصاراو څخه چې د بقره عبادت کوو چې د آل عمران د ته خاص شرک وي سورہ نساء کی بعام بیان کی 36 آیات کے جواب اللہ ولا تشرکو بی شیئا سلورم داو چ سورہ ال عمران یہ ختم کو واتقوا اللہ اور سورہ نساء شروع کو یا ایھا الناس اتقوا ربکم تقوی دا غی باخر کی راوڑا تقوی دی پاول کی راوڑا دغس نور زیاد مناسبتنا و ربتنا و رازی و زواجر کیم چسنگ آل عمران کی پدی کلیمہ باند زجرنا و چالم ترا الاللزین اوتو نصیبا من الكتاب دیکھ با انبیاء بیا راضی علم ترائل اللذین اوتو نصیبا من الكتاب دو آجر و باغتا رضبان لی چکم آل عمران کی بیان شیو دغسی پہ اتباع رسول کے ام آل عمران کی ویلو فاتویعو اللہ والرسول او دی سورت نساء کی با اموئی 58 او 59 کې يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم تابعداري کوي الله او پیغمبر څنګه آل عمران کې د عيسى عليه السلام ذکر کړو چې الله يبشرك بكلمه من اسم المسيح عيسى ابن مريم سورة نساء کی با داغی وضاحتو کی چینم المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ و کلمتو القا الى مریم و روح منو اخو الہ ندی حضرت مریم نپیدا شوی پڑی روجو ہو کے ادوار سورة نیو برسرا مناسبت او اسمی ربط یادادے سورة بقری مطلب سو چلانا عبد البقرتا کما عبدت اليهود دار عمران مطلب ولانا عبد آل عمران کما عبدت النسوارا دغه شرک او شرک ته ظلم عظیم وی نو سورۃ النساء مطلب څه شو ولا نظلم النساء څنګه چې مونږه غلوې ظلم نکو شرک نو هغه ورپسې ظلم هم نکو چې هغه ظلم دې په مخلوق باندې سورۃ النساء دعوه وی اصلاح د معاشری او صورت کی ذری اسی دی او لیسا 57 آیت پوری دا دویم ایسا 57 نا 135 دریم ایسا 135 نا تر آخر پوری دا صورت ذری و حصو کی تقسیم دی خلاصه ده چې دا اولی حصی خلاصه دی که شپارز احکام دی اولی حصی که شپارز احکام دی چه دا غی تعلق دا رعیت سره دی دا عوام سره دی او دا مسلمانانو دا دیو یا کور سره دی دا دی اصلاح کی پا شپارز احکام سره اغیط احکام در رعیت ہوئی دوئے محیثہ کے بیا 57 شروع کی 135 پور ناغے کے اصلاح دا رعیو دا سلطان دا دا عمراو بادشاہانو حاکمانو اغیط پار احکام دی نہ ہو باغی سرداغی صلاح کی بی 135 نا تر اخیرہ پوری باغی دریم ایسا کسی دی صرف دادی چی دی احکام و خلاف سوک کئی پا دنیا کے دو قسم خلق اہلی کتاب او منافقین او آخری سے صرف داغی دی پار داغی قباحتونا قباستونا دی پاکی اہل کتابو او دو منافقان تا دید پار چی دی احکامو کی بلسوک نقصان نکی صرف دا دو قوم ہے کی دو قسم خلق کی اب صرف زواجری بی آخری دا اولی ایسا کی چی دا شپارس احکام دی چی باغی سر اصلاح دا ہر مسلمان دا کور راضی چه احکام رعیت و توی دهر ناوه طولو که رد ظلم ده بس دنیا کی ظلم و جاہلیت کی ظلم و ظلم پدره و قسم خلقو که ده پیتیمانانو پزنانو او پسفحاو چا عقلونه کمزوری و دیر پویدلنا ساده باده خلقو مزی سره ډیر ظلم شوی دا سره سرای یتیم ماشومان دا درې قسمه خلق نو ده هر حکم کې ورت ظلم هر حکم کې ورت ظلم نو ول حکم اصلاح الیتاما چې یتیمانو سره ظلم مکوې تغیی لمالو نماخلے تغیی مالو نیو بل سر مگڑ ہوئے گڑن مکوئے او تغیی مالو نبدل ہوئے امہ چخپل مال غیل ورکے افردے تغیی اغفل واخلے دا دری قسم ظلم دا اغا ظلم چپا مال کی کیدو نو دویم حکم کیوئی چو ظلم ورسر پا نفس کی امہ کوئے چگئی تا مسئلہ دی نکاح فین خبتم اللہ تقصدو فی الیتاما فنکحو ما تواب لکو پا نفسنو کی ظلم کی دو ندویم حکم دو چی حدل و انصاف ورسرو کے پا نکاح کی دریم دو دا ظلمو چینی کا به کونه مہر به نور کو الله دا غی ظلم را دکو چې دا سروې دي تاسو نه کاوه مہر نور کوي دا خدای حق دی سلورم د زغې بیوقفو جاهلانو ساده خلق زمال حفاظت وکي حفاظت زمال لسفهاو چری نه پویږي خپل مال په حفاظت نو تاسو حفاظت وکه کنه ظلم په سلا کوي ادي چې بدای ساده ون ته مون ته کنه اوه هر سبه ته واغست مړو وي تاسو تبخي سر کې خیر غواړه استعمال تساجد پنزم کې وای چې کومي سي الله مقرر کړی پاره صبر وکه دا وینې سیوا دا نه کوم کوي کوشش او طالبي الله پاره مقرر وې سو صبر وکه هم کې وی لرجال نصیم مکس اش پیغمبا بیا د مال د تقسیم مسله بیانې تفصيلي چې د میراث مسله ده دا و ذکر کیا حصے او ټول ذکر کیا چری کې ناری نه پاره هم حصہ زنانه نه پاره هم حصہ اولاد نه پاره هم حصہ ټول ذکر کړ ټول او ظلمونه رد کړل نو هم حکم دار چې الله زنانه ول حق ثابت کو دا په جاہلیت کې نو اللہ اللہ برخ اوکلا لیکن دیل پکار دی چنا فرمانی نہ کئی اللہ شکر ادا کی او کب دی کم دی خیانتو کی کنا نوم کی وئی چی بندے کئے بندے کئے زنانت بار بار گرزی دل نشتا کورنو کے جیلنو کے بندے کئے واللاتيات الفاحشتا اتم حکم دار دبل ظلم رد کوي چې کله وسوک مړ شو مال وې پات شو خزه به هم پات شوې دا کوڼډې په میراث کې وړي بيدام مال کدار چا ورسېدا الله حکم وکړو چې ايو الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء دا کم ظلم کوئے میراث کے مال اڑیشی خو خود خونشی اڑی دا ٹول جاہلیت رسمونو نام کبل جاہلیت بیانی چپلار بمارشا نصیب هغه مېرم ور واغسته په نکاح سره دا د ماز خپل مور نه ده مېرم ور ده نن هم کوي چې ولا تنکحوا ما نکحا اباؤکم دا ظلم مکوې خپلار به ادبی مکوې کومه اراده کار سره اوستا مور ده هغه سره نکاح نه کی نو چه ده ذکر کنو پلسم کی ورسر نور محرمات ذکر کنو چه خپلی مین دی خپلی خوین دی خپلی لونا او خپلی ترورانی و ماسیگانی ده وسر سوار لس نور بیان دکا ذکر را گئی کنو دپلار دور قدر کنو دپلار قدر کنو چه دا غدو یوی میری مور سره سمرا نوری بیان کلی یو لسم کی بووی چه معاملاتو کی ظلم مکاو یو بل سره پا کاروبار کی تجارتونو کی دیکی خلقو با یو بل سره ظلمون اکول قسم آقسم یو کم دیرش کیوئی یا ایو الذین آمو لا تاکلو مالکم بینکم بالباطلی غلط و طریقو باندی مالون دیو بالمخرے کن دو لسم کی باقی دو توی چیزان بچ کے دو ظلم او دو عدوان ومن یفعل ذالک عدوان او ظلمان جہنم تا بالعرشی دیار لسم کی وئی چه وارسان متنگوئے وارسان بای ظلم مکوئے چه دا غیب رخی یو بلوار کوئے اخو دا غیب رخی دی چه توئے نا دا زمان یو دوست دیو ما اغل دا برخا خو خکلی و بخپل نیت کےو زمان و سر ډیر خو وقت تیر شوئے دی نو اللہ وئی چه ولا نمیراس نصیوا ولا ورکا کنا ولستا نور مال نشتا جستا دوست دے وستا بھی سود کی گی نو وارثان صلح خراب ہے دغی مال نا علاوہ نور مال دشتے نو آگی کہ وہ لبرخو ککن والذین عقدت ایمانکم فاتوم نصیبہم وارث سر و ظلم نکے سوار لسم کی ہوئی چی مشر با ناری نئی د کور مشر د کلی مشر د علاقې مشر د صوبې مشر د ملک مشر هر رجال قوامون علی النساء کارباله سمیخه او په لسم کې وی که یو کور کې اختلاف جوړ شو د خزې خاون جګړه او شر او فساد نو دوه تنه مشران کې نه وي یو د سړی طرف نه بل لفظی طرف نه چغی اسلام کی دا کور جوړ شي ځکه دا احکام ویلو چې هر کور کې یو یو کور جوړی یو یو اسلام کوي اشپاله سمې ورپسې توحید بیان کړ چې عبد الله ولا تشرکو به شیئا دا هر صبح سمشي باقی دا صحیح کې شرک مکوي دا ظلمونه ونی کنه ها مشبار زحکام تر دې 33 سیات پورې بیان شو او رستو چې 57 پورې سدینو اټول زواجر دي دا پار د اهلی کتابو دګاری په دې احکامو کې ډېر نقصان کاو نو نور آیاتونه ټول پاغي باندې چسبان کړی دا ولی سوا پار صحکام دے اصلاح دا رعیت دا عوامو دا حری او کور انتظام او تدبیر با پدی طریقہ بان لکی گی او دا حر ظلم رد ظلمنو دنیا کی دا صورت نسا دے دا پار نازلش صورت ممتاز دے پدی دوارا قسم احکام چاولی سکے احکام دا عوام دی رعیت دی دوی میسه که احکام د عمراء او د بادشاہانو د حاکمانو دي او دریم په خباستونو قباحتونو د منافقانو د اهل کتاب او سلورم په لفظ د کفا سره کفا کفا کفا څه مطلب کفا الله رب العزت وی چې انسان بس د هر حاجت لپاره الله کافی وګڼه کنه ستاسو هیڅ حاجت نه اس مخلوق ته بغیر د الله نه کفا بالله حسیبا کفا بالله وکیلا ذمہوار هغه وګڼه هر څه سم شي په تو بغیر د الله نه بل څوک بل وکیل او کفیل نه ګڼي ښا صرف الله به بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم هذا لا شان دي قران بنزل سپاري يوي سوا بنزل بلغن دي اولي سكم دا سلورم سورت ده فاتحة آل عمران بقرة آل عمران او نساء فدی اول حصہ کی دا سلورم سورت ده ابھی اپ دوئی میں حصہ کی دا کحف نا پلا مریم طواہا انبیاء حج سورت حج غم سلورم صورت تے پدوئے مئی سکے دوالے یو شانت شروع کری یا ایون ناس اتقو ربکم دلتوئی حجیم شروع کری یا ایون ناس اتقو ربکم ہاں دورا چھ دلتا کی دا اللہ صفت اغا بیان کرے دے چھرے کہ دے انسان پیدائش دے ابتدا دا دے دنیا تر آگئے خلقکم من نفس واحدت حلتے والآخری بیان کرے چن زلزلت السات شیعن عظیم قیامت مئی روا دا تقوال فدوزل روڑی دل تخا فلی دیون مطلب زن دا شرک نو ساتا از دویم نمطلب زان د نافرمانه نو سات احکام دي کنه اے خلقو او یریګه د خپل ربنا الذي خلقكم من نفس واحده هغه ذات چې تاسو پیدا کړی دی یو نفس نه اسو کو ادم علی السلام وخلق منها زوجها پیدا کړی وا دغه نفس نه بیبی داغه آدم علیہ السلام دا بدن نے دا بی بی پیدا کر حوا مو حدیث کی راضی من زلعه الایسر دکنی پختین دکنی پختین پیدا کر تی کل کل پا پختو لاس ہوئی ویر نارینکی ہوئی او پختے کم دا چی داولی نا خوی دا تن حوا پیدا شد د دین خپل حقيقي معنا مراد ده یو خد عام زنانو په حق کې په حديث کې راغلي دي چلا ناري نو ته وي دي سره خجوانت یې راوي د حیا او د عزت او وی چې زنانه پیدا شوه د کړي پختینه نو کته دا کوشش کوي چې زین یې غوما ماتا به کې وسه اونه نیږي او په دې کګه کې وسره وخت یې راوه نو د حدیث کې وجودا معنی نه چې ځام د کړي پختنه پیدا شوه نه هغه کې مطلب دا او چې دې کې لوکټي کو ګواله دې عیب دې پکې تامه حکم حدیث چې د هوا په حق راغله التا هغه معنا نشو کولې به دبی راځي هغه کې حقوق والے نو هغه کې عیب نو بلتا با حقیقت مراد دکنی پختین ادا بل چراغلے دین امراد مجازی معنائی مدی سر وی گزارا کہا اندی صورت کی بیبیا بحث رازی وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً فارکڑی دید دی دوارو نا پا دنیا کی ناری نڈی روزنا نڈی ریم اشارہ دا چو صورت کی باس تدیر دیر دی کثیرن نساء و رجالن و نساء دا احکام پاک دیر زیاد تھی خواہ دا مکی ترغیب و توحید تاو دا تقوی مانا داو چی زان بچ که دا شرکنا نخپل رب یو گنه ولی یوی داسی او گنه لکا پلارم چی یو ده تاسو کوئی لیشی چی زما دم علیہ السلام ام پلار ده یو بلمی ام بل لکم ده و دا یو ونو جسنگ دی پلار یاو دی اب اندقس دی رب یاو دی مثال بیان کھا اویس سوک دان برداشت کی چتو تو لکر یاو پلار خود دا دی خواہ بل پلار دویلی شچاتا او کد رب پا بارا کے لگیائی نو اس سوک غگ نکی وائے بس وائے خپل رب باندې غیرت نکي او پلار باندې نو دویم ذل وی واتق الله الذیم و یریګه ذل ذاتنا لقد احکامنا فرمانی مکوئ تسالو نبی والارحام یومانا چې دبی معنا نکي معنا سوال کوي تاسو د الله نه هر سوالی کنه څنګه تسالو چه سوال تکینو ما احکامی امنا کنا بدبختا امتنار سوالی خود دیوازه کری او چه احکامی نو نیمانی من نکه رو جننی سیا اب از دیل دی خدای دی چه راکا راکا راکا اسی سوال نکه دا خودی ربی بیدبی دا اب انصافی دا چه سوالو نکه تینا او حکم نمانی تسالونا بی والرحم او کبھی پکی خپل معنا شي نو معنا سوال کوي دیو بلنا مزه الله په نوم یې کوي هر بنده چې بلنا سوال کنا او هغه وته لکټ خپل لکه کین دی وی چې الله نوم زته پیش کوما الله په نوم باندې راک الله کې نام زو الله کې نام وسیله ګرځوي کنه نو چې وسیله ګرځوي نو دا حکم امنه کړه او یری کې د پرې خودو د خپل ولینا والارحام فلفظ د الله باندې عتب سي واتقوا الله واتقوا قطع الارحام تمام مضاف لریشن مضاف له دا په ځای قائم شو خپل ولی مپریده والارحام کار څنګه ده نزیده او کلری ده صورت ټول په خپل ولای لګی دل ورده موضوع دل تکي خو ده ها د صورت د احکام ماخذ دا دي ته زګوی د صورت النساء کې تاسو اصلاح د معاشري کینو د دې کم ده ویول ارحام نو معاشرسي خپل ولی زه مخکې نه وی چې ول ارحام د دې خیال ساته ان الله كان عليكم رقيبا بشک الله پتا سبحان دې نه غبان دې تاسو دا په نظر کې دا په علم کې تاسو یو خبره غته معلومه ده کنه نو لې نه منه ولې تر انکار کوي رقيب حافظ نه غبان تویلش دا سوره تمهیدو تمهید دیتوی چاوی که اجمالاً اشاری دو صورت مزامینو تا اجمالاً لکه مختصر خبرو نگا نا دا دا قرآن مختصر خلاصی چی دور خلق کوئی چی دی صورت که بدا قسم احکام دیری خوا دا تمهید. نو سغا احکام شورو که شپانس چاگی ار یو که دا ظلم رد دے رد دے. نو اول ظلم رد که دی یتیمانانو دکا دیس رڈیر ظلمو نکی دا. کاغا بنیز دیو اخپل بو کپردی بو حکم عام دے یوازی اغا اخپل اخپل نیا دی چپا دی چاہتا دا تر اولاد داسی نا بلکہ عام چپلاری مڑی ادے نابالی گئی دیتا یتیم ویلش نزی سر خلق یو ظلم داکو چمالو نیتنا غستل مال بیتوا غستل پارا طریقہ باند کل بیوی بیا بی در کما بیا بی کم دیکھ ورک تام نا جائز وان کل بیتنا پدیت طریقہ واغستو چیرد مونگا گزارا گرانا دا او بل سو کشتا دینا بس رائے کے یو دے بے خورو دا قبضی بے پی کولی دارم بے ظلم داری پرد کے اللہ ہوئی وآتو لیتا مام وعلام ورکیتی وانانو تا مالو نددی دا یو ظلم دویم دا چی بدل بے کو دا غمال بے پخپل واغست دا غلو بے پل مال و چی دا والا زکا غخپل بوتا خراب کاری دو ناقص کاری دو او دا غاغ بوتا دیر غرخ کاری دو دا سی دا اللہ شان دی چی پردی مال بندتا دا سی خکاری لکا سونا او غخپل بوتا بد خکاری نبس دا غنو بے واغستو پل مال بے والا ورکو اللہ وی حرام دی واغستو حلال دی ورکو وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ مبدلو ایغا حرام مال چی اخلے دی یتیم پیوز دخ پل پاک مال کی اخ استاد پارا خبیص چکنا او استاد پاک مال چی وغدی اغلی ورکو اخ استاد پارا حلالو دا بل ظلمو دریم وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ گڑن بے کور سر پل مال او داغی مال بے شریک کو نو چی سروزی بوشوی بے مال ختم شو سنگ ختم شو وی تابا دو خوڑے مون بے یو خوڑا نو خود ختم شو علکا آغا یو دا ظلمو نشیو دنیا کن مخورے مالونا د یتیمانانو یو ځای او شریک د خپل مالونو سره ولې سورته بقره کې وته اجازت شه وکنه دا اجازت ندي غلطه پیدا واسته جو اسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم خیر ده کمال وسره شریک وین استاد سرونه دي نو وسوی تلار کولاو شو نا جی شریکی که ندا چلتی نجور شو خپل بیلگو دا آغا بڑیرو نصر یو دے بے خوڑو نخوا اللہوی دا ما دا سی نووی لی مخور اے مالو نا دیت ایمانانو یو دے دا خپلو مالو نصر انو کا نحوبا کبیرا بیشکا دا گنا دے دیر لویم دا والحکم جیتیم سر ظلم مکوئے دا آغا پا مال کے نو سوی ظلم ور سره مکوي دا غو په نفس کې ظلم څنګه یو سړی وو هغه تبا جنې پاتې شو او یتیم نو بیا به را دوکړه چې دا په نکاح سره واخلي کنه دا غي حق به نه دا کومه هر بنو نور څه بنو بس پولیس پک به وته کاته کنه اللہ حکم راولی گو چنشے کولے انصاب اللہ استاو دپارا نوری جائز کلی دی ما توابا لکم من النسائی پس اغیی سر بیا نکاو کہے چھ دی سر دن انصاب نکی گی ہوئی گی چنشم کولے انصاب دن نظر نم اس پکر آزی بد دا پریدہ نور الله استاذ پار جائز کړی دی. یو مطلب د آیت دا دویم دا چې جاهلیت کې دا یو کارو چې یتیمانان دینم اسدر درونونو دې سره به ظلمونه دور نه کولو خو دې آزاد سره به ډیر کاو. بیا به یریدو چیرې کدي سره نکاح کوونو ظلم برانه وشي کدي سره غو ظلم ډیر غټ ګناه دی. نو بیا به خپل د نوري چې کمی وي ناغه به پینزو شپگو لسو ای ریر شیفی حکم راگی چی او کار صحیح کوئے نو بل غلط کوئے دا تاسو کی مصیبت تی دا خو صحیح شو چی یتیمانانو سرا انصاب در ننکی دو او یری دے دین اخو یری دے دی سرا امزکا نکا نکا نو اپل ام دیاتے او کو چی تاسو پینزوش پگا ہوا تو ناغی که بین ساپو کی نو حدی و تاکی خودو چی بس سلورو نسیوانا چی دا خبروام دا شریعت سر مناسب شیدا و این خفتم که یریگی تاسو پویگی اللہ تقسیتو فلیتاما چی انساپو نکلیشیم پا حق دیتی مانانو زنانو کی چی اگی واخ لے پنکا سرام انکحو ما توعب لکم نو نکاو کئے داغی سرا چستاو دا پار جائز ہوئی یو مانا توعب لکم دادا دویم ما توعب لکم چی خوخیم شی خواندان تاوی ناری نو تاوی چستا خوخشی ناغی سرا و نکاو کئے ما توعب لکم دانه چې ستاسو مور او پلار په خاشي هغه لکه ګزان لکه نو زه کدی ته خطاب کړی ها دیو جن حدیث کراغلیو نبی علیہ السلام بار بار ویلو مغیر ابن شعبہ تا او رضی الله عنه ادا نور تا چې تپوس به وکړو چه او باوی زی راده کو ما تپوس کو ما پلانی زی که نبی علیہ السلامی ٹک دا و یوزل اوینا یوزل اوینا ولی یعت دمو بینکم رست جون بام خوی چه ویوینی او خوخذی شنو جون یوتا دمو بینکو خپل مین که استازو اتفاق و الفت و محبت بڑی رسو ناغیم دا مطلبو کنن چه جون علا تیریگی چه او صلی رشتو کی دمینی داگی دوی اچه اغلی دلی نی کتلی نی امور و پلار و لراولی و موگی اتلی داگی بسو جون دی بین ما توابه ازکا دیتر چستاسو خوخشی من النسائی لنورو زنانونا مسنا و سلاسا و ربان سلورو پوری اللہ اجازت کردیم زکا مخلوق دیر دینا دو دو دری دری سلور سلوری زکا ہوئی خواب یو تن خونه دیکن چیز دیرو دو پارو نو مسنا و سلاسا و ربان زکا مکرر روڑو دین سیوائی اجازت نشتا زکا پاگی که انصاف نشکے دے رستو بیارا شکنا دریم دام مانا چاکڑی دا چکا یری گئے چه انصاف نشے کولے فلیتا ما پیو قسم یتیمانانو کی پیدا سی کنا دخپل کورا اگر چا خوخ نی اللہ وی غپری دے انہی کہاو کہ داگی چستاو دا پار جائیزی دا نور و نساونا دین امراضی اتام آئی نو آیات کې دا معانی شته تدریوالو احتمال پکشته دي فین خفتم که یریگه تاسو اللہ تعدلو چه اللہ او سلور پور جائز کلی از مونگا خدور سمیه نشتا که یریگه چه انصاب باونکه نو نکاو که دی یوی سر فواحدتن سمانا فنکحو واحدتن دی یوی سر او ما ملکت ایمانکم یا هغه چې مالکان شوي لاسونه ستاسو چې وینځه ده دغې خواړو څه شرطونه نشته دی ښه څه بوج نشته دی ښه هغې ټول بوج په مالک باندې دا باندې هېڅ بوج نشته نه د رهایش مہاری ام پنیمہ باندے چیز نور و ذری داغی پینزو سوئی داغی پنیمہ ایدہ خبری نور تیز کور نام خلاس ایدہ خوراک سکاک نام خلاس ایدہ راشن نام خلاس ایدہ جامعہ و دا کپڑے نام خلاس ایدہ اگر ٹول پا مالک بوج دی زکا چیگا بشپار رد دخپل مالک پا خدمت کی لگیائی مصروف بھائی خرست والاوئی چدا د ډیر ضرورت ته وجنا الله اجازه وکړه کني دې کې ډیر نقصانات ډیر نقصانات یا بعض نقصانات داسې دي چې خاون به پریشان وي دیوال سره بولاړي چدا وکړه د خپل مالک د خدمت نوزګاریږي نظر شپې نظر وځي نو حجر اسود ته بلداری چې زور ما شومان پیدا کی نو وټول مالک لذی هغه دا غوینځه غلامان وای بس خو بس ضرورت ته چې بل په لپ انسان د لوی ډن نه بچ کی الله دی وجه ذالک اذن الله تعولو دا حکم چې الله سوسو قسمه نازل ک چې د سلور حکم او کونو بیا دی یوی حکم او کونو بیا دی وینځي حکم او دا ولي تمرا سان کړه بيدار دی و جن الله تعولو یوم انا ذا چې تاسو به ظلم نکوي په یو بل باندې ځکه صورت خو دې پاره چې ظلم مکوي ظلم مکوي ظلم باندې کوي لام د ظلم نه بچ کی نو ښا دې معنا دام دا چه امام شافعی صاحب ته منسوب کړی چې هغه ویلی دي الله تعولو چې غریبان کېږي بنا او نکاح کې خدا په دشته کنه چې هغه فقر او غربت به الله لري کی الله تعولو نو دوه حکم بیان شونه چې اصلاح د یتیمانو چې ته اصلاح په مال کې ویل شي او اصلاح دا نفسونو چگه تولی شی عدل فی النکاح یا ایو الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم اے خلقو یری گئی دخپل ربنا چی شرک ور سرو نکیں حق ذات و جتاسوی پیدا کریے من نفس واحدت دیو تننا چی ادم علیہ السلام و خلق من آزو جاو پیدا کری و داغدا بی بی داو وَبَصَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اخوار کړی دي د دې دواړو نه نارینه ډېر او زنان ډېرې اتقوا الذي او بیا یو یری کې دلانا په احکامو کې تمام احکامو کې هغه ذات چې سوال کوي دا غنه چې سوال تي کوي محتاج یې او ته نو حکم یې اومنه یا سوال کوي د یو بل نانو دا غپنوم یې کوي دا غنوم ته وصلی وسیله کوي به ولرحام او یریګه چې خپل ولی پرې نه ده ان الله کان علیکم رقیبا بشک الله پتا سبحان دی مدد نگهبان فاتو الیتام اموالهم ورکه ایتیمانان لمالون دی چی اغسطیم دیتینا ولا تتبدل خبیص بالطیب او بدل ورسره مکوه ما اخلی داغی حرام مال و بدل داغ خپل پاک مال کی درم ولا تاکلو اموالهم الى اموالکم مخره مالون دی ایتیمانان و گٹ او شریک د خپل مالونو سره انه کان حوبن کبیر بشکا چې دا ګنا دې ډېر لوی زم حکم عدل فن نکاح فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى کېریږي تاسو چې انصاف نشئ کولې دې یتیمانو سره دا وی حق نشئ دا کولې نه مہر ور کول شي نه نور رضی پری دے فنکحو ما توابا لکم واخلے پنکا سراہاغا چستا سخوخی من النسائی دنور دنانونا مسنا و سلاسا و ربان کدودوئی کدریدری و کسلور سلور پین خبتم کیری گئے و پوئے گئے اللہ تعدلو چمونگا خو انصاف نشکو لی پدورا گانو کی جن صاحب نشه کوله فواحده النبي ايوا حره اصله او ما ملك او ما ملكت ايمانكم يا غوينزا چرستا سو په لاسونو کې راغلي دا ریکار سان دي ذالک دا حکم چې الله درې قسمه بیان کوم دا سود پر ادنا الله تعولو ډیر نږدې تاسو په یو بل باندې ظلم نکوئ څنګه سن مطلب کو په صورت کې رد ظلمونه وکړه یا دا دی چې نه به غریبان کېږي او نه فقیران کېږي